Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Ses mi gitti? Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim İmam Bukhari rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edabul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 945 numaralı rivayetteyiz. Evet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre insanlar Kurayzi oğulları Sad bin Muaz radıyallahu anh aralarına hüküm vermesi şartı üzere kalelerinden indiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sad radıyallahu anh'a haber gönderdi. O da bir eşek üzerine geldi. Sad radıyallahu anh mescide yaklaştığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin hayırlınızı veya efendinizi karşılayın buyurdu. Ardından da ey Sad radıyallahu anh şunlar senin vereceğin hükme razı olarak kalelerinden indiler buyurdu. Sad radıyallahu anh da onlardan savaşacak durumda olanların öldürülmesine, çocukların ve kadınların da esir alınmasına hükmediyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hükmüne uygun olarak hüküm verdin buyurdu. Veya Melik'in hükmüne uygun olarak hüküm verdin buyurdu. Evet. Kardeşlerim bundan bir önceki rivayetimizde bir Müslümanın bir Müslümana ayağa kalkmasıyla alakalı bir rivayet işlemiş idik. Kâb ibn-i Malik radıyallahu anhu olayında biliyorsunuz 50 gün süren bir hecretme olayından sonra Allah Azze ve Celle Kâb ibn-i Malik radıyallahu anhu ve diğer iki arkadaşını ne yapıyor? Ayetle birlikte sabit olarak onları bağışladığını, tövbelerini kabul ettiğini beyan ediyor. Kâb ibn-i Malik radıyallahu anhu işte mescide geldiğinde herkes onu tebrik ediyor. Fakat diyor ki Talha bin Ubeydullah radıyallahu anhu hemen diyor mescide girer girmez bana doğru koştu. Ve hemen beni tebrik etti. Dedi ki mebruk olsun. Allah seni bağışladı. Tövben mübarek olsun diye. Ve ben diyor Talha bin Ubeydullah radıyallahu anhu'nun yaptığı o hareketi hiçbir zaman unutmam. Şimdi kardeşlerim konumuz bir Müslümanın Müslümana ayağa kalkmasıyla alakalı. Burada var ki asıl can alıcı hadis bir hadis sonuna gelecek. Normalde İslam bir Müslümanın bir Müslümana ikram ile ayağa kalkmasını ya da hani tabiri caizse onun önünde el pençe divan ayakta durmasını kesinlikle yasaklamıştır. Hatta haram kılmıştır. Şimdi bu önümüzdeki rivayette diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu Beni Kureyze Savaşı'nda Müslümanlar orayı, yani o kalesini, bulundukları yeri tam 25 gün boyunca muhasara altına alıyorlar fethedebilmek için. Tabii sonuçta kaleyi teslim etmek zorunda kalıyor Kureyze oğulları ve diyorlar ki aramızda hüküm vermek için birisini bize gönder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Lübabe İbnül Mundir'i gönderiyor ve diyor ki hepsi kesilsin. Hepsinin boynu vurulsun. Ona razı olmuyorlar. Diyorlar ki bize Sa'd İbni Muad'ı gönder. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyleyse Sa'd İbni Muad radıyallahu anhu hangi hüküm verirse siz de ona razı olacaksınız, biz de ona razı olacağız. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam onu çağırıyor ve geliyor. Fakat Sa'd İbni Muad radıyallahu anhu bahçesinde veya tarlasında çalışırken rahatsızlanıyor veya bir tarafı inciyor. Bir sakatlıktan dolayı merkebin üzerinde geliyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen diyor efendinize gidin ve oradan ne yapın? İndirin. Çünkü hasta birisi, sakat birisi kendi başına inemez ve ona hemen kalkın ve oradan indirin. Şimdi kardeşler, bu hadis İmam Bukhari rahimahullah'ın hadisi getirmesinin bir sebebi var. Daha önce dedik ya, İmam Bukhari hakikaten çok Allah Azze ve Celle'nin verdiği bir fehme, bir anlayışa sahip. Tıpkı men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin hayrını dilerse onu dinde anlayışlı kılar buyurduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. İmam Bukhari de böyle birisi. Allah kendisinden razı olsun. Cennetine girdirsin, biz de ona komşu eylesin. Burada asıl getirmiş sebebi insanların ona ayağa kalkması. Halbuki İslam bunu yasaklıyor. Ve diyor ki Şeyh Albani rahimahullah, insanların diyor birilerine kalkıp, yani tazim ederek, ikram ederek ayağa kalkmasına delil olarak sadece bu hadisi getirirler diyor. Fakat hadise baktığımız zaman, hadisin öncesi geliş şekline baktığımız zaman Sa'd ibn-i Mu'ad radıyallahu anhu nedir? O anda yaralı bir tarafı yaralı, yani hasta birisi ve muhakkak birisinin yardımıyla ne yapmak zorunda? İnmek zorunda. İşte o yüzden dolayı ne yapıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Gidin efendinize en hayırlınızı ne yapın? Oradan aşağı indirin. Bu da o insanların işte birilerinin önünde kıyama durulacağı ve kalkacağına dair istidlallerin, delillerini ne yapar? Boşa çıkarmış olur. Daha sonra Sa'd ibn-i Mu'ad radıyallahu anhu aralarında hüküm veriyor. Diyor ki ne kadar savaşan insan varsa hepsinin boynu vurulacak ve diğer kadın, kız, çocuk ne varsa hepsi de esir olarak alınacak diyor. Sa'd ibn-i Mu'ad radıyallahu anhu bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sen melik olan Allah Azze ve Celle'nin hükmüyle hükmettin diyerek ne yapıyor? Bundan kendisi de razı oluyor. Bir sonraki 946 numaralı rivayetimiz olayı çok daha iyi anlatıyor kardeşlerim. Ve ondan sonraki gelen rivayet de bunu sınırlayıcı nedenlerle geliyor. Çünkü bazen kardeşlerim ayağa kalkma ikram olarak bazen ilk böyle hadisi öğrendiğim yıllarda sene 95-96'da belki biz de yanlış anladık. Belki de hani ayağa kalkma adına terbiyesizlik yapılacak seviyede bazı davranışlarda bulunduk. Onu da bu şekilde yanlış bir anlayışa sebep olmamak için, anlayışı getirmemesi için bütün rivayetleri birlikte zikredeceğiz. En sonunda bir Müslümanın Müslümana ayağa kalkmasıyla ikram olarak ne olduğunu belirleyeceğiz. 946. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Sahabelerin radıyallahu anh'ın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok görmekten hoşlandıkları hiç kimse yoktu. Onu gördükleri zaman hoşlanmadığını bildiklerinden onun için ayağa kalkmazlardı. Evet kardeşlerim, bu ayağa kalkma meselesiyle alakalı en çok ifrata düşenler, guluva düşen, aşırıya düşen topluluk Sufiler dediğimiz sufi kısmıdır ki kesinlikle ve kesinlikle şeyhlerinin yanında işte el pençe divan durup ellerini bağlayıp ayakta bekleme gibi maalesef birçok şirk meselelerden bir tanesi de budur ki diyor ki sahabe bizler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmek yani gördüğümüzde sevindiğimiz gibi hiçbir şey sevinmezdik. İnsanların en hayırlısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu meclise geliyor ve diyor ki biz istiyorduk ki gönlümüzden geçiriyorduk ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldiği zaman ayağa kalkalım ve ona ikramda bulunalım. Yani onu ayakta karşılayalım. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize yasakladığı için kesinlikle böyle bir şey yapamazdık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meclise girerdi. Bir yer boş bulduğu yere otururdu. Hatta diyor sahabesi içerisinde giyinişi, oturuşu diğerlerinden fark edilmezdi diyor. Bir adam gelirdi, bakardı. Muhammed hanginiz derdi diyor. İşte şurada oturan beyaz benizli adam derlerdi. Giderdi onunla konuşurdu diyor sahabe. Radıyallahu anhum. Şimdi burada bir Müslümanın Müslümana ikram olarak ayağa kalkmasını ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor ve kendisi için ayağa kalkılmasını istemediği gibi bir başkası için de kendisini bunu ne yapmaması yapmaması gerekiyor. Çünkü sizden biri kardeşi için istediği hayrı kendisi için istemedikçe gerçek mümin olmaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Konuyla alakalı rivayet devam ediyor. 947. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme konuşma. Söz ve oturup bakımlarında batınlar kadar benzeyen kimse görmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun geldiğini gördüğü zaman merhaba deyip onu karşılar, kalkar ve onu öperdi. Ardından da onun elinden tutar ve onu oturduğu yere kadar götürüp oraya oturturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiği zaman da Fatıma merhaba diyerek onu karşılar, sonra ayağa kalkıp onu öperdi. Fatıma vefat ettiği hastalığı sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam merhaba deyip onu öptü. Ardından da ona gizlice bir şey söyledi. Bunun üzerine Fatıma ağladı. Ardından gizli bir şey daha söyledi. Bu sefer Fatıma güldü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hanımlarına ben bu kadının diğer kadınlara karşı bir üstünlüğünü bulunduğunu düşünüyordum. Fakat şimdi görüyorum ki bu da diğer kadınlar gibidir. Çünkü ağladığı sırada birden gülüyor dedim. Ardından Fatıma'ya Allah Resulü sana ne söyledi diye sordum. Fatıma söylediğim takdirde onun sırrını ifşa etmiş olurum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Fatıma bana gizlice ben öleceğim dedi. Bunun üzerine ağladım. Sonra yine gizlice ailemden bana ilk ulaşacak kişi sensin dedi. Bundan dolayı sevindim ve bu durum hoşuma gitti dedi. Evet. Şimdi kardeşlerim İmam Bukhari rahimahullah bu hadisi getiriyor ki Bukhari'de de Sahih Bukhari'de ve Müslim'de gelen rivayetlerden bir tanesi. Ayşe anamız diyor ki radıyallahu anha Allah Resulü aleyhissalatü vesselama söz olarak, ahlak olarak, yürüyüş olarak en çok benzeyen kızı Fatıma radıyallahu anha idi. Allah onlardan razı olsun. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hakikaten kızı Fatıma'yı çok seviyor. Ki biraz sonraki rivayette de geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diğer çocukları hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha hayattayken vefat ediyor. Sadece Hazreti Fatıma radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatını görüyor ve kendisinden sonra da bildiğim kadarıyla yaklaşık 6 ay kadar daha yaşıyor Hazreti Fatıma radıyallahu anha. Şimdi Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anha Hazreti Fatıma radıyallahu anha ile Allah Resulü aleyhisselamın ilişkisini anlatıyor. Fatıma diyor geldiği zaman Allah Resulü hemen ayağa kalkardı. Hemen ona hoş geldin derdi, kızını öperdi ve kalktığı yere otururdu. Oturtururdu. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kızı Fatıma'nın yanına gittiğinde hemen ayağa kalkardı, babasını buyur ederdi, ellerini öperdi ve bulunduğu yere otuttururdu. Birinci hüküm. Demek ki misafir için ne yapılırmış? Ayağa kalkılırmış. İkinci hüküm. Demek ki bir baba kızını ne yapabilirmiş? Öpebilirmiş. Üçüncü hüküm. Yine bir kız çocuğu babasının elini öpüp ona ikramda ne yapabilirmiş? Bulunabilirmiş. Bakın bunların hepsinin delili var kardeşlerim. Hani bazı insanlar diyor ya hani sahabe belki daha iyi anlıyoruz. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize her şeyden haber verdi. Havadaki kuştan bile nasıl temizleneceğimizi. Bakın öyle şeyler geliyor kardeşler kardeşlerim. Ya bugün hadis inkarcıları maalesef bu tür faziletlerden nedir? Yoksundur kardeşim. Allah onlara hidayet eylesin. Burada dediğim gibi misafir için ayağa kalkmak nedir? Vardır. Yani şimdi misafir geliyor. Sen oturuyorsun. Ya Allah Resulü Selam kalkmayı yasakladı. Gel gel gel. Yok böyle bir şey kardeşlerim. Ne bizim örfümüze uygundur ne de biraz önceki rivayette olduğu gibi dinimize uygun değildir. Eğer şurada bir misafir varsa kalkılır. Ona hoş geldin denir, merhaba denir ve yerine ne yapılabilir? Oturtturabilinebilir. Yani bunda bir sıkıntı yoktur. Yani düşünün şurada oturuyoruz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz, aynı yüzler. Ama dışarıdan bir yabancı geldiği zaman birkaç kişinin kalkıp ona buyur etmesinde nedir? Herhangi bir sıkıntı yoktur, misafirdir. Devam ediyor. Sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anha Allah Resulü Aleyhisselam'ın ölüm hastalığında vefat ettiği hastalığında sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete geliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona gizli bir şey söylüyor. Fatıma radıyallahu anha ağlıyor. Sonra bir şey daha söylüyor. Hazreti Fatıma radıyallahu anha gülüyor. Ayşe annemiz diyor ki radıyallahu anha ben diyor Fatıma'nın böyle çok yani Allah Resulü selama çok üstün geldiğini zannederdim ama baktım ki diğer kadınlar gibi. Ama tabii sırrı sonradan ortaya çıkıyor. Ve diyor ki ne dedi Allah Resulü Aleyhisselam? Dedi bu bir sırdır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sırrını ifşa edecek değilim. Ne zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Bunun üzerine Allah Resulü Fatıma radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana bir şey söyledi. Sır. Ve Cibrail Aleyhisselam'ın her sene bir ya da iki sefer Kur'an'ı arz ettiğini bu sene ise yani vefat ettiği sene ise Kur'an'ı iki kere arz ettiğini ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı da ölümünün yaklaştığını haber veriyor. Bunun üzerine Hazreti Fatıma radıyallahu anha ağlıyor. Babası ölecek çünkü. Allah Resulü selam bunu haber veriyor. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar bir şey söylüyor ve diyor ki sen diyor benden sonra kalacaksın. Ve ailemden cennette bana ilk yetişecek olan, ilk yanıma gelecek olan da sen olacaksın diyor. Bunun üzerine de Hazreti Fatıma radıyallahu anha gülüyor. Ve yine Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayette Hazreti Fatıma radıyallahu anha ağladığında diyor ki Allah Resulü selam ey Fatıma sen diyor müminlerin kadınlarının efendisi olmayı istemez misin? Ya da bu ümmetin kadınlarının efendisi olmayı istemez misin diyor. Ve böylelikle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anhaya onu ne yapıyor? O söylediği sözle mutlu olmasını sağlıyor. Allah hepimize hayır versin inşallah. Demek ki kardeşlerim bir Müslümanın bir Müslümana ikram amaçlı, özellikle bugün dediğimiz gibi tasavvufta ki gelen şekliyle saygı, ihtiram, el pençe durma kesinlikle ne yapılmıştır? Dinimiz tarafından yasaklanmıştır. Sahabenin dediği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza geldiğinde biz isterdik ki Allah Resulü aleyhisselam'a ayağa kalkalım. Fakat onu bizi diyor bundan yasakladığı için kesinlikle biz kalkamazdık. Evet 948 oturan bir kimse için insanın ayağa kalkması. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta oldu da biz arkasında namaz kıldık. O oturuyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh da peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem tekbirini insanlara cemaate işittiriyordu. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve bizi ayakta gördü. Bize oturalım diye işaret etti. Biz de oturduk. Onun gibi oturarak namaz kıldık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verince şöyle buyurdu. Neredeyse İranlıların ve Rumların işini yapacaksınız. Onlar kralları otururlarken ayakta dururlar. Siz böyle yapmayın. İmamlarınıza uyun. Eğer imam ayakta namaz kılarsa siz de ayakta namaz kılın. Eğer imam oturarak namaz kılarsa siz de oturarak kılın. Evet kardeşlerim, aynı zamanda fıkhi bir mesele. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüm hastalığına yakalandığı zaman, vefat ettiği hastalığında Müslümanlara namaz kıldırmak için mescide gidiyor. Yanında Ebu Bekir radıyallahu anhu duruyor. Ve tabii ki hasta insanın sesi fazla çıkmaz kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlara namaz kıldırırken Ebu Bekir radıyallahu anhu da insanlara ne yapıyor? Onun sesini duyuruyor. Fakat bu esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi oturur bir vaziyette ve imam insanlara namaz kıldırıyor. Bu esnada insanların ayakta durduğunu görünce hemen işaret edip ne yapıyor? Oturmalarını emrediyor ve bütün sahabe mescit ne yapıyor? Oturarak namazlarını kılmaya devam ediyorlar. Yani güçleri yettiği halde ayakta kılmaya sırf imam oturduğu için ne yapmak zorundalar? Onlar da oturmak zorundalar. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam imam kendisine uyulması içindir. Sizler diyor Faris ve Rum'un işte krallarının önünde ayakta durdukları gibi sakın durmayın. İmam kendisine uyulması içindir. Eğer imam ayakta namaz kılarsa siz ayakta kılın. İmam oturarak namaz kılarsa siz buna gücünüz yettiği halde, yani ayakta kılmaya gücünüz yettiği halde ne yapın? Siz de oturarak kılın. Bu da fıkhi bir hükümdür. Evet. Bunu bilmeyen var mıydı kardeşler? Ne sormamış? Yok değil. Geçerli olan budur. Evet. Elhamdülillah yeni bir ilim öğrettik. 949. Evet abi. Kişi esnediği zaman elini ağzıyla kapatsın. Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri esnediği zaman elini ağzına koysun. Çünkü şeytan ağzına girer. Evet, daha önce esnemeyle alakalı rivayetler geldi ki İmam Bukhari rahimahullah hem hapşırma hem de esnemeyle alakalı rivayetleri serdetti. Hapşırmak Rahman'dandır. Allah'a hamd edin, onu duyan yerhamukallah, tekrar hapşıran yehtikum ve estivalikum ve sahabeden gelen birkaç daha lafız olarak var. Bunun dışında esnemek ise mümkün olduğu kadar esnemenize ne yapın? Engel olun. Çünkü o şeytandandır. Hatta diyor esneme esnasında diye bir ses çıkardığınız zaman ne yapar? Şeytan diyor ona güler diyor. Şimdi burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden birisi esneme geldiği zaman ne yapsın? Elini hemen ağzına koysun ve çünkü şeytan ne yapar? Ağızdan girer diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, şeytan öyle bir mahluk ki küçülür, büyür, bazı şeylere girebilir. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi insanoğlunun kan damarlarında bile ne yapabilir? Dolaşma gücüne sahip bir varlıktır şeytan. O yüzden ne yapmıştır? Yani siz esnediğiniz zaman hemen ya engel olmaya çalışın ya da hemen ağzınızı kapatın ki bu şer'an kerih görülmüş, sevilmeyen bu olay neticesinde şeytan ne yapmasın? Ademoğlunun içine girmesin. Bir nevi şeytandan korunma yollarından bir tanesidir. Çünkü daha önce geldiği gibi 919 numaralı rivayet okuduğumuz gibi sizden biri esneme geldiği zaman gücü yettiği kadar ne yapsın? Buna engel olsun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 950. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kimse esnediğinde eliyle ağzını kapatsın çünkü esnemek şeytandandır. Evet, biraz önceki rivayette olduğu gibi biraz önceki Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan gelen fakat ziyadeliyle gelen İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen sizden biri esnediği zaman elini ağzına koysun çünkü esnemek nedir? Şeytandandır. Kardeşlerim, esnemek nefsin ağırlığı, aynı zamanda beş duyu organın durgunluğunu getirdiği gibi insana gaflet, tembellik ve kötü anlayış getirir. O yüzden bir insan esnemeye şey yaptığı zaman kesinlikle ondan ne yapması gerekir? Engel olması gerekir. 951 galiba. Herkes engel oluyor. Öğrettim. 951 şey mi? Herhalde şey dağıtmak lazım. Neydi onun ismi? Ut kokusu. 951 galiba aynı. Aynı. O yüzden geçiyorum. Yani zayıflık falan değil. Ben zayıf olduğu zaman söylüyorum kardeşler. Ama şerh etmeden geçer isem, yani 950'den 952'ye atlamışsam muhakkak o bir numarada, bir önceki numara bir öncekinin aynısıdır. Şerh etmeye gerek yok. O da olabilir. İnsanız. 952 ya da unutmuşuzdur. Evet. Bir kimse başkasının başını tarayıp temizler mi? Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dediğini işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt teyzesi Milham'ın kızı Ümmü Haram'ın ziyaretine giderdi. O da kendisine yemek ikram ederdi. O sırada Ümmü Haram Ubade bin Samit'in nikah altındaydı. Yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ziyaretine gitti. Ümmü Haram kendisine yemek ikram etti ve başını tarayıp temizledi. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet uyudu. Sonra gülümseyerek uyandı. Evet. Kardeşlerim, Ümmü Haram radıyallahu anha bunun dışında Bukhari'de gelen rivayet çok başka garip bir kıssası daha var kardeşlerim. Ki burada Ümmü Haram Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya süt teyzesidir ya da dedesinin ya da babasının teyzesidir. Yani yaşlı bir kadın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu evini ziyaret ediyor, yatıyor ve Ümmü Haram radıyallahu anha onun saçlarını okşuyor. Taramak değil ama böyle biraz daha hani böyle okşamak, sevmek gibi düşünün. Böyle bir hal ki mahremidir, yani teyzesidir, herhangi bir sıkıntı yoktur. Şimdi kardeşlerim, kendisi daha sonra Ubade İbni Samit radıyallahu anhu ile evleniyor. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Haram radıyallahu anh'ın evinde uyurken bir anda gülerek uyanıyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü neden güldün? Diyor ki ben ümmetimden bazı kimseleri gördüm ki aynı krallar gibi geminin üzerine binmişler böyle koltuklarda oturduklarını gördüm. Ümmü Haram diyor ki radıyallahu anh'a ey Allah'ın Resulü dua et de Allah beni onlardan kılsın. Yani denizin üstünde gemi ve koltuk. Yani krallar gibi lafza böyle. Demek ki yani Medine gibi bir yerde belki de ümit edilen bir şey. Ama Allah duasını kabul ediyor. Daha sonra tekrar Allah Resulü Sellem uykuya dalıyor ve tekrar gülüyor ve tekrar aynı şeyini gördüğünde diyor ki Allah'ın Resulü ben onlardan kıl sen öncekilerdensin diyor. Daha sonra bu rüyadan sonra Ümmü Haram radıyallahu anha Ubade İbni Samit radıyallahu anhu ile evleniyor ve Ubade radıyallahu anhu gemide denizde savaşmaya gidiyor. Yanında hanımını da alıyor ve hanımını aldığı esnada ona bir merkep getiriliyor binecek. Tam ona binerken o da düşüyor, boynunu kırıp orada vefat ediyor. Ümmü Haram radıyallahu anh'ın da böyle bir kıssası var. Allah hayır versin. Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle bizi onların yolundan giden, onların anlayışıyla dini anlayan ve onların yaşadığı gibi dini yaşamayı hepimize nasip eylesin inşallah. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allahümme amin. Subhaneke. Allahümme ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين